Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wierzący nawiązują do rzeczywistości, której nie widzimy, ale która dla wierzących istnieje. Tak o dzisiejszym święcie mówił kardynał Kazimierz Nycz. Polacy od rana zapalają znicze i składają kwiaty na grobach bliskich. Prowadzone są też kwesty na renowację nagrobków. Transformacja energetyczna powinna być sprawiedliwa i uczciwa społecznie, mówił o tym premier podczas konferencji klimatycznej w Glasgow. Podczas dzisiejszego święta wierzący nawiązują do rzeczywistości, której nie widzimy, ale która dla wierzących istnieje. Tak mówił kardynał Kazimierz Nycz, odprawiając po południu mszę świętą w kościele świętego Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Obecność Boga i w Bogu tych, którzy to życie już przeszli i odeszli. To, co nazywamy, odmawiając wierze w Boga Ojca, świętych obcowaniem. Właśnie w ramach tajemnicy świętych obcowania, czyli łączności między świętymi w niebie, a tymi, którzy czekają na zbawienie w czyśćcu i nami pielgrzymującymi tu na ziemi, mówimy wtedy, kiedy mówimy o świętych obcowaniu. Kardynał powiedział, że podczas uroczystości Wszystkich Świętych obejmuje modlitwą zmarłych na COVID-19 oraz na choroby współistniejące. Po mszy świętej metropolita warszawski poprowadził procesję z modlitwami za zmarłych na cmentarzu powązkowskim. Od rana Polacy tłumnie odwiedzają groby swoich najbliższych. Na znak pamięci o zmarłych zapalają znicze i składają kwiaty. W Warszawie tłoczno było na cmentarzu wojskowym na Powązkach, gdzie zbierano pieniądze na tablice upamiętniające żołnierzy wyklętych i ratowanie lwowskich cmentarzy. W kwestach na Powązkach brali udział przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Fundacji Dziedzictwo Kresowe, która przeznaczy zebrane środki m.in. na renowację grobów Polaków leżących na cmentarzu we Lwowie. Nasi rodacy mają tam groby, które są już po prostu zdemastowane przez ludzi, są zarośnięte. W szczególności na odnowienie różnych kościołów, cmentarzy, grobów zbieramy pieniądze. W większości ludzi bardzo chętnie wrzucę. Bierzemy udział po raz kolejny w zbiórce publicznej Przywracamy pamięć o żołnierzach wyklętych. Stoimy na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Zainteresowanie jest duże. Bardzo dużo osób nas wspiera, zarówno słowem, jak i datkami. Jeśli chodzi o samą zbiórkę i na co idą potem datki, więc odsłaniamy tablice pamiątkowe, pomniki poświęcone żołnierzom antykomunistycznego powstania. Organizujemy również różne rajdy, spacery dla młodzieży. Kwesty odbywały się również na Starych Powązkach. Tam od rana można było spotkać aktorów i dziennikarzy, którzy zbierali datki na ratowanie zabytków tej nekropolii. Kwestę jak co roku organizuje Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa. Premier Mateusz Morawiecki, przemawiając na szczycie liderów na ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow, zaznaczał, że transformacja energetyczna powinna być sprawiedliwa i uczciwa społecznie. Szef polskiego rządu zwraca uwagę, że sytuacja w poszczególnych państwach jest różnorodna. Idziemy w kierunku neutralności klimatycznej, ale nie możemy przy tym zapominać o konsekwencjach ekonomicznych pandemii i różnorodności poszczególnych krajów oraz regionów. Nie wszyscy zaczynamy z tego samego punktu. Wszyscy jednak powinniśmy pamiętać, że transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi. Aby zdobyć publiczne poparcie, zielona polityka musi dobrostan obywatela umieszczać w sercu zmian. Premier Mateusz Morawiecki mówił też, że konieczne jest stworzenie nie tylko odpornej gospodarki, ale i stabilnego społeczeństwa, bez pozostawiania kogokolwiek na marginesie. Szczyt COP26 w Glasgow miał odbyć się w ubiegłym roku, ale wydarzenie przesunięto ze względu na pandemię koronawirusa. Szczyt potrwa do 12 listopada, weźmie w nim udział około 25 tysięcy osób. Warszawska policja poszukuje sprawców pobicia trzech Włochów. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę przy placu Małachowskiego. Mówi Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji. Dwóch pokrzywdzonych już opuściło szpital, natomiast trzeci z pokrzywdzonych opuścić ma ten szpital jutro. My oczywiście poszukujemy sprawców tego zdarzenia, przyjęte jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Natomiast tu apel z naszej strony do wszystkich, którzy mogą mieć jakąś wiedzę na temat tego zdarzenia, wszystkich, którzy mogli być świadkami tego zdarzenia, o zgłaszanie się do Komendy Rejonowej Warszawa 1 na ulicę Wilczą. To na pewno pomoże nam rozwiązać tę sprawę. A sprawę opisały m.in. włoskie media.

Właśnie, no dlaczego? To jest to pytanie, które jest obecne właśnie wśród nastolatków, wśród młodych ludzi, których przyjaciel, przyjaciółka, ktoś bliski odebrał sobie życie, przyspieszył tą własną śmierć. Nie czekał na to, co będzie później. I to jest właśnie coś, co pewnie zostawię na długie lata, być może do śmierci tego człowieka, którego bliski odebrał sobie życie. Dlaczego on to zrobił? To są pytania, na które niekiedy właśnie nie ma odpowiedzi. I one ten niepokój tutaj jak gdyby bardzo mocno wzbudzają. No to jest jakaś tajemnica rzeczywiście w tym momencie, nie? Nie wiem, czy pan profesor widział film Sala Samobójców Janka Komasy, gdzie bohater odbiera sobie życie dlatego, że wszedł w grę. Po prostu wciągnęła go gra. Wciągnęła go gra, a ta gra się okazała życiem. Właśnie. Tutaj jest to niebezpieczeństwo gdzieś zatracenia się w tych różnych rzeczywistościach, które się na siebie być może tutaj nakładają. Zatracenia się w świecie wirtualnym, w świecie rzeczywistym. Ja mam kontakt z młodymi ludźmi i rzeczywiście sporo czasu poświęcają na ten świat wirtualny, ale odnoszę wrażenie, że zdecydowana większość z nich zachowuje się jakiś tutaj rozsądek, jakąś granicę. Natomiast no zawsze znajdzie się jakieś grono osób, które no przekracza gdzieś tą barierę i potrafi się w tym wszystkim gdzieś właśnie zagubić, tak? Nie zauważa nawet, że wpada w jakąś tam pułapkę i idzie ku śmierci. No, czasem to jest hojractwo, a czasem jest to po prostu brak świadomości, że to już się nie wróci. Jak już się przejdzie na tę drugą stronę, to już nie ma powrotu tak łatwo. To nie jest już gra, to nie jest właśnie ten świat wirtualny, który możemy wywołać, przywołać, ale jesteśmy panami. Tu nie jesteśmy już panami. Ja się zastanawiam, panie profesorze, w którym momencie ludzie, już nie mówię o młodych, tylko w ogóle ludzie, w którym momencie ludzie zaczynają czuć, że są śmiertelni? Czy to jest wiek średni, kiedy na przykład kogoś z naszych przyjaciół, kolegów, bliskich dopadnie śmiertelna choroba, nowotwór, czy też jakaś inna choroba nieodwołalnie kończąca się śmiercią, czy też może kiedy sami dopiero na własnym ciele odczuwamy? Jak to jest? Czy przykład działa, czy też musimy doświadczyć osobiście? To jest to, co tutaj pani redaktor raczyła zauważyć. To drugie, czyli kiedy człowiek zaczyna jak gdyby ćwiczyć cierpienie na sobie samym, kiedy sam odczuwa ten ból, kiedy to już jest takie jak gdyby jego osobiste, intymne przeżycie, to nie jest opowiedziane przez kogoś, ale to jest doświadczenie bezpośrednie. Myślę, że wtedy dopiero do człowieka to dociera. Wcześniej to wszystko zależy od tego, jak ta nasza biografia się rozwija, tak? Czyli w którym momencie, na którym etapie naszego życia mamy takie właśnie doświadczenie na przykład śmierci przyjaciela. Tak, jakiś wypadek, tak na przykład moja koleżanka kilka lat temu zginęła w wypadku samochodowym i myślę, że dla mnie to był ten moment przejścia. Moment, kiedy zacząłem, 7 lat, tak, kiedy zacząłem myśleć na ten temat, że śmierć właśnie mnie też dotyka i to nie było takie już później myślenie okazjonalne, ale takie powracające raz po raz właśnie, tak, że ktoś oto z naszej paczki przyjaciół no już przeszedł na drugą stronę i my pewnie podążymy tą drogą. Każdy pewnie inaczej umrze, ale zaczęło się to myślenie. To zależy w takim razie od tego, jak ta nasza biografia się ułoży, jakie doświadczenia tu się pojawią. Natomiast tym elementem łączącym jest to, że ta refleksja nad umieraniem, własnym umieraniem, ona na pewno ulega takiej dynamizacji właśnie w momencie, gdy bezpośrednio nas już dotyka to cierpienie, ta choroba. Panie profesorze, kolejny utwór pozwolę sobie zagrać. Jean Gabin, aktor francuski, który też właściwie nie śpiewał. To jest taka melodeklamacja. Nagrał utwór Mytnam, że se. Teraz już wiem. Jak miał tam kilka lat, to był przekonany, że wie wszystko najlepiej o świecie. Wiedział, jak żyć. No jak miał lat 10, to już w ogóle był mądrala. I tak dalej, i tak dalej. Im dłużej żył, tym bardziej wydawało mu się, że no już teraz opanował wiedzę o życiu. I dopiero kiedy jest stary, kiedy ma już tam 60, kiedy zastanawia się nad swoją przeszłością, to dopiero teraz wie, że nic nie wie. Jean Gabin. Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. À 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça je le sais. No tak, kiedy byłem młody, wydawało mi się, że wszystko wiem. A teraz, kiedy jestem w jesieni mojego życia, tak śpiewał Jean Gabin, to teraz wydaje mi się, że już nic nie wiem. I kiedyś mi się wydawało, że tamte życie to było wesołe, a teraz nie. Wydaje mi się, że lubię to swoje późne życie. Panie profesorze, ludzie czasami starają się oswoić myśl o śmierci. Antoine Cierpikowski, słynny fryzjer, ten, który ostrzykł aktorkę na Boba, czyli taką z taką grzywką na chłopaczka, chciał, bo ja wiem, czy oswoić, czy była to przejaw jakiegoś ekscentryzmu, ale spał w kryształowej wannie, trumnie. Czy on tam naprawdę spał, to trudno powiedzieć, czy się po prostu kładł i pozował do zdjęć, to być może tak bardziej było. No niemniej ta kryształowa trumna była obiektem szokującym w jego salonie. Jak to jeszcze można przyzwyczaić się? No właśnie takie kładzenie się w trumnie do spania. Słyszałam też o innych ekscentrykach. Może nie były to kryształowe trumny, ale też usiłowali oswoić, czy to w ogóle cokolwiek daje. Cóż to jest? Położę się i będę oglądał własną śmierć. Trudno mi powiedzieć. Być może tu chodzi o jakieś właśnie skonfrontowanie się z tym uczuciem umierania, obumierania. Ja jestem przekonany, że jest całkiem sporo ludzi, którzy tak, mimo że cała jak gdyby cywilizacja jak gdyby zupełnie inaczej do tego zagadnienia podchodzi, ale są tacy ludzie, którzy wychodzą naprzeciw takim rozważaniom i próbują się skonfrontować. Właśnie przykładem są ci ekscentrycy, ale ja może podam jeszcze inny przykład. Tutaj przypomniała mi się historia jednego z najwybitniejszych himalaistów wszechczasów, Wojciecha Kurtyki. On miał wiele ciekawych przejść po najtrudniejszych ścianach górskich na całym świecie, ale zwłaszcza właśnie w Himalajach. I ja tutaj zapamiętałem taką historię, kiedy on razem z austriackim himalaistą Robertem Schauerem w lipcu 1985 roku takie sobie oto zadanie wytyczył, czyli zdobyć tak zwaną świetlistą ścianę, góra prawie 8000 metrów, Gasher Brum 4. Tak na marginesie tylko powiem, że jedynie właśnie ta wyprawa się udała, czyli Wojciech Kurtyka, Robert Schauer, tylko ci dwaj ludzie przeszli tą ścianę, nikt tego już nie powtórzył później. Było najwybitniejsze, jedno z najwybitniejszych wydarzeń w historii himalaizmu światowego. No i proszę Państwa, pani redaktor, podczas tego przechodzenia przez ścianę, a trwało to 11 dni, to wejście i zejście z tej ściany, 11 dni w ekstremalnych warunkach. Skończyło im się jedzenie, woda im się skończyła i byli w strefie prawie tej śmierci, bo tuż pod wierzchołkiem, czyli na wysokości niemal 8000 metrów, bez tlenu, tak, bez żadnego wspomagania tutaj. I właśnie z tych wspomnień Wojciecha Kurtyki wynika, że oni byli jak gdyby na pograniczu snu i jawy. To były jakieś tam halucynacje się już nawet pojawiały. Mieli jakieś takie wrażenie, że jeszcze ktoś trzeci obok nich jest. I po tym doświadczeniu oni przez 3 dni nic nie jedli. 3 dni i 2 noce. Udało im się jakoś wyjść z tego, ale byli no po prostu na krawędzi śmierci. I Wojciech Kurtyka gdzieś nawet zanotował w tych swoich wspomnieniach, że stojąc twarzą w twarz z własną śmiertelnością, zdołałem zachować godność i spokój. I on później wielokrotnie to powtarzał, że to było takie doświadczenie na całe życie późniejsze, tak? Że oto mamy ekstremalną sytuację, jak ja się zachowam właśnie w obliczu tej śmierci, gdzie to jest tuż, tak? To nie jest abstrakcja, to jest być może kwestia kolejnych 20-30 minut, tak? Kiedy zamienię się w zamarzniętą bryłę lodu. I takich ludzi jak Wojciech Kurtyka, którzy doświadczali podobnych właśnie doświadczeń, do sytuacji, było więcej oczywiście, tak? I nasz słynny Jerzy Kukuczka i Wanda Rutkiewicz, prawda? Oni gdzieś tam w tych swoich książkach, swoich dziennikach raz po raz o podobnych doświadczeniach napomykali. I ja mam takie wrażenie właśnie, że kto wie, czy nie wychodzili temu raz po raz naprzeciw, żeby powtórzyć jeszcze raz to doświadczenie. No takie niemal zanurzenie się w śmierci, ale jednocześnie zachowanie życia i to zachłyśnięcie się, ja jednak żyję, świat jest piękny. Mhm. Taki wyrzut adrenaliny niesamowite w tym momencie, nie? Zachwycenie się pięknem życia po niemal dotknięciu śmierci. Jest wiele osób, skoro już o tym mówimy, o takim szukaniu, wyjściu śmierci naprzeciw, jest może niewielu, ale jest kilku artystów, którzy usiłowali antycypować swoją śmierć poprzez aranżowanie własnego pogrzebu. No troszeczkę tam było tych kilku surrealistów i to też we współczesności się zdarzyło. Właściwie taki komunikat, że taka osoba nie żyje, fałszywy komunikat, taka, no jest, pochówek się odbywa tu, a tu, ceremonia, funeralia o tej godzinie na takim, a takim cmentarzu i ten rzekomy nieboszczyk partycypował w ceremonii, żeby zobaczyć, jak się ludzie zachowają. Czy to jest doświadczenie śmierci, czy raczej ciekawość życia, ciekawość ludzi, reakcji ludzkich? Pewnie tak, pewnie to jest jakiś paradoks, tak? Bo z jednej strony próba jakby przetrenowania gdyby siebie, tak? W tej sytuacji, gdy mnie już nie ma, gdy już nic nie mogę powiedzieć, ale mogę chociaż poobserwować sobie i myślę, że to jest jakiś rodzaj treningu też, nie? Tego też oswajania śmierci, siebie w roli zmarłego. Natomiast no, pytanie właśnie, czy tutaj chodzi tylko o ten trening, czy to jest rodzaj jakiejś autokreacji? I to są pytania pewnie, na które nie będzie jednoznacznej odpowiedzi, bo z tego, co pamiętam, to było wiele takich prób, wiele takich działań. To nie jeden artysta, nie jeden niezwykły człowiek w ten sposób próbował zwrócić pewnie też na siebie uwagę. To też może być ten element właśnie próba zwrócenia na siebie uwagi. Być może to jest coś podobnego, teraz tak głośno myślę, to jest coś podobnego do próby samobójczej również, tak? Bo tutaj mówimy akurat o zgonach naturalnych najczęściej, ale gdy dochodzi do tego zgonu gwałtownego w postaci samobójstwa, ale przede wszystkim tutaj próba samobójcza, tak? Gdy ktoś próbuje, to też bardzo często jest to jakieś takie wołanie o pomoc, zwrócenie uwagi na siebie. Ja tu jestem, ja cierpię, mnie boli. Pomóżcie, ludzie, pomóżcie. I tu może być właśnie podobnie, tak? Ja jeszcze żyję, pewnie kiedyś umrę, ale jak, czy ci ludzie zareagują? Czy ci ludzie będą płakać? Czy będą się martwić? Czy będą to przeżywać jakoś? My jesteśmy ciekawi, jak się okazuje, jesteśmy ciekawi świata i proszę zobaczyć, że ta w takim razie nasza ciekawość wykracza poza być może nawet granice naszego życia, tak? Ale dopóki czy żyjemy... to nie jest próżność lekka? No bo na może pewno. Nawet nie lekka, ale mocna próżność. Zobaczyć, pewno, tak. Czy będą po mnie płakać. To jest skupienie jak gdyby uwagi na sobie przez tego człowieka, czyli no, niewątpliwie jakiś taki egoizm. Ja bym powiedział więcej, że to nie do końca jest odpowiedzialne, ponieważ nie wiadomo, jaka może być ekstremalna reakcja otoczenia, tych bliskich, tych znajomych, tych przyjaciół. Tak? Przecież tutaj nie można wykluczyć też sytuacji, że szok wywołany informacją o śmierci tego człowieka, która, jak się okazuje, jest sfingowana, że to może wywołać, nie wiem, jakiś zawał, czy po prostu... A no właśnie! Śmierć tego człowieka drugiego. Także to są sytuacje takie naprawdę bardzo, bardzo specyficzne tutaj. I ryzykowne, powiedziałabym. I ryzykowne, tak. Panie profesorze, film All That Jazz, to był właściwie film o sztuce, o wielkiej sztuce baletowej, o wspaniałej choreografii i film o umieraniu. Tam jest taki świetny utwór, który współwykonuje Roy Scheider, grający bohatera, grający tego choreografa i reżysera, Bye Bye Life. To bardzo specyficzny utwór, gdzie bohater myśli, no, I think I gonna die. Myśli, że już właśnie idzie umierać. Więc też takie próba obserwowania swojej śmierci. Posłuchajmy. Thank you. Bye, bye, life. Bye, bye, happiness. Hello, loneliness. I think I'm gonna die. I think I'm gonna die. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye your life, goodbye. Bye-bye my life, goodbye. No bye bye life, bye bye life. Czy tak się ładnie i z taką pogodą potrafimy pożegnać z życiem? No, boję się, że nie. Ja myślę, że raczej się boimy, nie chcemy, odsuwamy od siebie. Ale jeżeli już dojdzie do nas ta informacja, że na przykład mamy terminalną chorobę, czy wtedy żyjemy mądrzej, lepiej? Słyszy się nieraz o ludziach, którzy jak już wiedzą, że będą mieli, nie wiem, 2-3 miesiące życia, nagle opada z nich ta skorupa, która zabrania im dobrze żyć. To ostatnie tygodnie, miesiące wykorzystują na świetne życie. Jak to jest, panie profesorze? Myślę, że tutaj można by było odnieść się do też takiego znanego filmu pod tytułem Ostatni brzeg. Jest to film, który traktuje o cywilizacji, o społeczeństwie po wojnie atomowej. I to jest taka niepokojąca sytuacja, kiedy ta chmura promieniotwórcza, ona jeszcze nie nadeszła, ale wkrótce ta śmierć nastąpi, nie ma szans na przeżycie. I tutaj mamy obraz bardzo różnych ludzkich reakcji. Tak? Jak ludzie reagują w momencie zbliżającej się śmierci, to jest nieodwołalne, to na pewno nastąpi. I niektórzy właśnie żyją na zasadzie carpe diem, korzystaj z dnia, tak? Bo co mi tam... co mi zostało już, nie? Inni z kolei modlą się, inni próbują jak gdyby zmienić jak gdyby swoje życie. Pracują jeszcze nad sobą, żeby umrzeć jako dobrzy ludzie, jako wspaniali jeszcze ludzie. No ale niektórzy z kolei popełniają samobójstwa. Tak bardzo boją się tego, co może nastąpić, tego momentu przejścia. Strach przed śmiercią skłania do samobójstwa. No to ciekawe jest. Tak, bo nie wiadomo, jak, czy to nie będzie wiązało się z bólem. Z cierpieniem, tak. To jest cierpienie, więc tutaj chodzi jak gdyby o uniknięcie tej niewiadomej, tak? Czy to będzie śmierć w cierpieniach niewyobrażalnych, no choroba popromienna, czy jakoś na własnych zasadach ktoś to uczyni. W każdym razie jest to sprawa indywidualna i tutaj na tym przykładzie możemy powiedzieć, że te reakcje ludzkie mogą bardzo być różne. To zależy od światopoglądu po prostu. Również. No to przypomina się historie spisywane, wielokrotnie relacjonowane, kiedy zaraza dżuma nachodziła na Europę, a zdarzało się to, jak wiadomo, kilkakrotnie z wielką intensywnością i naprawdę to nie tylko, że dziesiątkowało, ale bardzo mocno zmniejszało populację europejską w różnych krajach. No i wówczas właśnie tak jak pan mówi, te reakcje były różne. Jedne to było carpe diem i bawmy się do końca, a inni uderzali w modlitwę. Jeszcze inni chcieli naprawić swoje grzechy i zadośćuczynić za wszystkie zło, które wszystko tak, zło. Taka próba gdyby patrzenia na to, co zostawiają, też w sposób taki trochę inny, czyli jak gdyby stwierdzenie, że to całe życie, które jest, to właściwie nie mamy wiele do stracenia, że ono takie wcale doskonałe nie było. To byśmy mogli, nie wiem, zaobserwować w tym słynnym vanitas vanitatum et omnia vanitas, marność nad marnościami i wszystko marność. Nie? Z drugiej strony też w jednym z filmów zapamiętam taki cytat, nie pamiętam niestety, co to był za film, ale zapamiętałem to zdanie o tym momencie przejścia, tak? Momencie śmierci. Ktoś właśnie tłumaczy, że śmierć to jest wtedy, gdy dusza opuszcza ciało jak uczeń szkołę, radośnie i lekko. Mhm. To jest inne jeszcze spojrzenie. Inne spojrzenie, takie właśnie bardziej optymistyczne, tak? Że nie, to nie koniec. To nie koniec. Non omnis moriar, nie całkiem umrę, nie cały umrę, że otwiera się przede mną jakiś nowy świat, nowe światy. No więc to tak naprawdę jest kwestia bardzo mocno zindywidualizowana. Mówimy dzisiaj o kwestii naszej ludzkiej śmiertelności w sposób jednak lekki, no bo trudno jest też robić kazania w radio. Natomiast ja myślę, że nawet taki tego typu refleksja, w ogóle rozmowa o tym, to już jest taki krok do przodu, że jednak coś to może ludziom uświadomi, bo Te święta, które sprzyjałyby, powinny sprzyjać refleksji, często zatracają się w masowej kulturze. Ja nawet słyszałam życzenia wesołych świąt przed świętami, przed zaduszkami. Znaczy dzisiaj mamy wszystkich świętych, a jutro będzie dzień zaduszny, ale wesołych świąt, więc to już jest zupełne odejście od sensu tych świąt, kiedy mamy jednak się zanurzyć w myśli o tym, że odejdziemy kiedyś z tego świata. Tak, to jest kwestia, mam odpowiedzieć, tak? No tak. Nie, ja tak zawiesiłam głos, bo będziemy... Tak, no niewątpliwie jest to dla każdego człowieka ten moment dojrzewania do śmierci, to jest coś trudnego i jest to kwestia taka, że my jesteśmy samotni w tej śmierci, tak? To nie jest, nawet jeżeli nas bliscy otaczają i nie wiem, trzymają nawet za rękę, to jest ten moment, kiedy jednak to my to musimy uczynić. Nikt z nami już tam nie pójdzie. Przynajmniej teraz. Więc to pewnie to jest szczególnie odstraszające i napawające lękiem, że sami musimy się z tym skonfrontować. Panie profesorze, dziękuję pięknie za rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem był profesor Adam Czabański, socjolog i suicydolog, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Dziękuję pięknie Monika Małkowska, dziękuję Oli Kaczkowskiej i Michałowi Jakubikowi za współpracę. Jeszcze na koniec Jacques Brel, który śpiewa, że j'arrive, przybywa, jest świadomy tego, że przybywa. De chrysanthèmes en chrysanthèmes, nos amitiés sont en partance. De chrysanthèmes en chrysanthèmes, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthèmes en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleuvent. J'arrive. J'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, j'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, m'y voir encore. J'arrive, j'arrive. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi déjà? Et où aller?